Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 listopada, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. 5 osób zatruło się czadem w Szczecinie. PiS obroni rząd, zapowiada rzeczniczka partii po wniosku PO o wotum nieufności. Świat potępia zamach w Egipcie. Na początek Szczecin i zatrucie czadem. 5 mieszkańców jednej ze starych kamienic trafiło do szpitala. Przyczyną zatrucia był prawdopodobnie wadliwy piec kaflowy. Strażacy apelują, by pamiętać o przeglądzie instalacji. Aby sprawdzić przewody wentylacyjne, przewody spalinowe, poddać konserwacji swoje urządzenia grzewcze. Rzecznik Szczecińskiej Straży Pożarnej Piotr Tuzimek radzi też, by zaopatrzyć się w czujniki czadu. Można je kupić za kilkadziesiąt złotych. Wolne sądy, wolne wybory, wolna Polska. Pod tym hasłem w całym kraju i w kilku miastach za granicą odbyły się wieczorem protesty. W największym przed Pałacem Prezydenckim uczestniczyło według organizatorów kilka tysięcy ludzi, według policji około 1,5 tysiąca. Ich uczestnicy protestowali przeciwko projektowanym zmianom w sądownictwie. Żądali wycofania prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Sejm skierował je wczoraj do komisji. Komisja zajmie się nimi we wtorek. PiS mówi, że Polacy chcą reformy sądownictwa i że trzeba przewietrzyć kliki w sądownictwie. Opozycja mówi o łamaniu konstytucji i upolitycznianiu sądów. Sejm skierował też wczoraj do komisji nadzwyczajnej projekt zmian w ordynacji wyborczej, który przygotował PiS. Prawo i Sprawiedliwość obroni rząd, zapowiada rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Nie mają większości, więc o wynik głosowania się nie obawiamy. Wczoraj Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie wniosek o konstruktywne wotum nieufności. Kandydatem na premiera jest w nim lider PO Grzegorz Schetyna, który wśród zarzutów do rządu wymienia na pierwszym miejscu, tu cytat, przyzwalanie na mowę nienawiści podczas Marszu Niepodległości. Nie jest wytłumaczeniem, że to były incydenty, że większość protestujących zachowywała się przyzwoicie czy w sposób normalny i powszechnie akceptowany. Nie. Jeżeli są takie przypadki, które widzieliśmy wtedy 11 listopada, rząd musi reagować. Wśród innych zarzutów PO wymienia wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej, niszczenie niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego czy sądów, ale także działalność ministra Macierewicza czy ministra Szyszki. Platforma wie, że nie ma szans na odwołanie rządu, ale liczy na debatę. PiS debaty się nie boi. Będzie to okazja ku temu, by przypomnieć Polakom, jak przez 8 lat funkcjonowało państwo teoretyczne pod rządami PSL-u i Platformy Obywatelskiej. Już raz w kwietniu Sejm odrzucił wniosek PO o wotum nieufności wobec rządu. Po krwawym zamachu na Półwyspie Synaj, w którym zginęło co najmniej 235 osób, a ponad 100 zostało rannych, egipskie siły powietrzne zniszczyły kilka pojazdów użytych w ataku. Zbombardowały też znajdujące się w górskich terenach wokół miasta Bir al-Abd liczne kryjówki, w których prawdopodobnie ukrywają się bojownicy. Wcześniej prezydent Egiptu Abd el-Fattah es-Sisi obiecał, że rząd z brutalną siłą odpowie na zamach na meczet, w którym grupa 40 napastników zdetonowała ładunek wybuchowy, a później otworzyła ogień do uciekających ze świątyni wiernych. Był to najkrwawszy zamach w historii Egiptu. Atak potępili m.in. szef Rady Europejskiej Donald Tusk i szef Europarlamentu Antonio Tajani. Premier Beata Szydło napisała na Twitterze, że nie można milczeć, gdy giną niewinni ludzie. Prezydent Andrzej Duda w depeszy kondolencyjnej do prezydenta Egiptu przekazał wyrazy żalu i głębokiego współczucia. Donald Trump nie chce zostać człowiekiem roku prestiżowego magazynu Time. To wyróżnienie prezydent otrzymał już w zeszłym roku, gdy niespodziewanie wygrał polityczny wyścig o Biały Dom. W piątek pojawiły się pierwsze nieoficjalne informacje, że The Time może przyznać prezydentowi ponownie tytuł Człowieka Roku. Oficjalne wyniki mamy poznać 6 grudnia. Kilka godzin temu na Twitterze prezydent przyznał jednak, że dziennikarze magazynu dali mu do zrozumienia, że jak zgodzi się na wywiad i zdjęcia, to ponownie otrzyma to prestiżowe wyróżnienie. Donald Trump odpowiedział, że według niego nie jest to dobre rozwiązanie. Przedstawiciele magazynu The Time podkreślili, że nie będą komentować sprawy do dnia ogłoszenia werdyktu. Przyznali jednak, że zwrócili się wcześniej do prezydenta z prośbą o zgodę na sesję zdjęciową. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Bachlowski. To był serwis Trójki. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Brawa dla piłkarzy Górnika. Przegrywali u siebie z Jagiellonią już od 4 minuty. Pozbierali się jednak i w efekcie zwyciężyli 3-1. 2 gole strzelił Igor Angulo. To trafienia numer 17 i 18 Hiszpana w tym sezonie. Imponujące. Tak o tym meczu mówił trener ekipy z Zabrza Marcin Brosz. Nie od samego początku weszliśmy w mecz, nie było takiego tempa, jak gdyby ta ilość tej energii była rozłożona na całe spotkanie, a

Dzień dobry. Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak, Nowoczesna. Minister Paweł Soloch, szef BBN-u. Dzień dobry. Posłowie Grzegorz Długi, Kukiz 15, Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. I poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wycofał wnioski o nominacje generalskie w komunikacie rzeczniczki ministerstwa z wczorajszego wieczoru. Można przeczytać, że stało się to w trosce o dobro sił zbrojnych RP i harmonijne współdziałanie organów konstytucyjnych w zakresie obronności. Jak podkreśliła podpułkownik Pezioł Wójtowicz, rzeczniczka, Ministerstwo Obrony Narodowej podejmuje to działanie w nadziei na usunięcie czynników, które zgodnie z deklaracjami Urzędu Prezydenckiego stoją na przeszkodzie mianowań generalskich. Czy pan mógłby to od swojej strony wytłumaczyć? Tak, rozszyfrować ten komunikat. Komunikat pokazał się wczoraj wieczorem. Co do zasady, wydaje się, że prezydent o takich decyzjach nie powinien dowiadywać się z mediów, a według mojej wiedzy w tej sprawie nie otrzymał żadnej pan prezydent informacji z MON wcześniej, więc w tym sensie to jest taka decyzja dość zaskakująca, tym bardziej, że pan prezydent nie odrzucił żadnego z tych 14 złożonych wniosków. Co więcej, oficerów wymienionych w tym wniosku za wkład w rozwój sił zbrojnych docenił, wręczając im odznaczenia 11 listopada. Istotą kontrowersji czy różnic między MON-em a ośrodkiem prezydenckim nie są nazwiska osób, które znalazły się we wniosku nominacyjnym, tylko jest kwestia do rozstrzygnięcia system kierowania i dowodzenia, a także uwzględnienie czy odniesienie się do pewnych uwag dotyczących w ogóle filozofii polityki kadrowej, które zgłosił pan prezydent. Tutaj na przykład zdumienie pana prezydenta wywołał brak we wnioskach nominacyjnych czwartej gwiazdki dla generała Suraskiego jako pierwszego żołnierza sił zbrojnych. To wynika i z faktu, że zawsze szef sztabu miał cztery gwiazdki, również w kwestiach sojuszniczych w reprezentacji jest najwyższym przedstawicielem wojskowym na zewnątrz. W Sojuszu Atlantyckim to jest, tam się spotykają czterogwiazdkowi generałowie. Na polecenie pana prezydenta taki wniosek z taką sugestią i z takim pismem wystąpiliśmy do pana ministra. Nie dostaliśmy odpowiedzi. Mamy nadzieję, że ta odpowiedź nadejdzie. Także wycofanie wniosku trudno jest jako takie trudno jest interpretować. No my mamy nadzieję, że wraz z formalnym pismem otrzymamy więcej informacji, dlaczego tak się stało, ale generalnie podstawową kwestią są jakby nie sprawy, które rozgrywają się na poziomie mediów, tylko merytoryczna dyskusja. Tutaj pewne sygnały ze strony MON-u poszły i czekamy teraz na odpowiedź na nasze pismo. Czyli nie odbierając tego państwa jak gałązki oliwnej skierowanej do prezydenta i BBN? Znaczy trudno, znaczy to jest, poważna, tak jak powiadam, gest, trudno jest interpretować. Kwestie, które są do rozwiązania, one są, że tak powiem, w tym obiegu, bo to nie wszystkie tematy, czy szczegóły tematów, które dyskutujemy, mogą być dyskutowane jawnie i tutaj były zapowiedzi ze strony kierownictwa ministerstwa, że będzie odpowiedź. Również w kwestiach tych, powiedzmy w tym wypadku będących na dalszym planie, prawda, to kwestia dotycząca generała Kraszewskiego też ma być rozwiązana. Podobno ta procedura sprawdzająca dobiega końca. Czy państwo mają oficjalne sygnały, że dobiega? Nie, mamy tylko komunikaty z mediów, ale liczymy, że ta sprawa rzeczywiście szybko się zakończy, chociaż mówię, w tym kontekście nominacji generalskich nie ona jest kluczową. Kluczową jest uzgodnienie systemu dowodzenia i uwzględnienie pewnych uwag, sugestii co do polityki kadrowej, którą pan prezydent zgłosił. Jeszcze jedno pytanie do pana ministra, ponieważ minister Antoni Macierewicz wyrażał gotowość w każdej chwili spotkania się z prezydentem. Czy prezydent zaprosił pana ministra, żeby porozmawiać o tych problemach w najbliższym czasie? Pan prezydent oczekuje odpowiedzi, które zostały sformułowane również pisemnie na kwestie, które zgłosił. No, więc to jest decyzja pana prezydenta, jeśli chodzi o spotkanie. Jeżeli uzna, że istnieje tego potrzeba, no to na pewno zwróci się z tym. Czy mruczący państwo do tej pory chcieliby coś powiedzieć głośno w tej sprawie, czy będziemy rozmawiać o tych sprawach, o których rozmawiał Sejm? Dla mnie to nie jest oczywiste, ponieważ rozmawiamy o tym bardzo często. Grzegorz Długi, proszę bardzo. Znaczy ja powiem szczerze, że jestem zdziwiony, a zarazem rozbawiony, bo z jednej strony wygląda na to, że pan minister Macierewicz obraził się i zabiera zabawki, a to nie wróży nam dobrze, ale najbardziej mnie martwi to, że o tym, że bliska już jest decyzja w sprawie generała Kraszewskiego, to wynika z przecieków z mediów. Słuchajcie, jeżeli SKW ma przecieki, to my jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Jeżeli tam są już przecieki... No chyba, że media sobie to wymyśliły. Bo też tak może być. Więc to jest, być może jest to moja nadzieja w takim razie, aby poważnie traktować SKW. Nie inaczej. Natomiast polityka epistolarna zamieniła się teraz właśnie w taką politykę emocjonalną, bo to nie jest w porządku, jeżeli dowiaduje się o tym kancelaria prezydenta z mediów, o takiej decyzji, a nie innej. Może biuro podawcze było już nieczynne. Świadczy o tym, że coraz bardziej emocjonalny jest ten spór, który nie buduje Polski, który nie wspomaga naszej obronności i świadczy o tym, że osoby zbyt dużo swojej ambicji wkładają w swoje stanowisko. Barbara Dolniak. Proszę zauważyć, jaki to komunikat. Im bardziej lakoniczny, im komunikat bardziej na okrągło, z którego nic nie wynika, tym jest jednoznaczne. Żadnego porozumienia, konflikt narastający. Rozmawiamy już któryś raz tutaj w studio o relacji między Kancelarią Prezydenta a Ministerstwem Obrony Narodowej, a ten konflikt coraz bardziej narasta. Pojawiają się nowe okoliczności, które tylko... ten konflikt na zewnątrz coraz bardziej potęgują. Jest najwyższy moment, proszę państwa, żeby to wreszcie przeciąć. No nie może być sytuacji takiej, że w kwestiach obronności, w tematach między Kancelarią pana prezydenta a Ministerstwem Obrony Narodowej mówimy o takich mało przyjemnych... To jest wezwanie do pana Jarosława Kaczyńskiego, tak? No. Do kogo byśmy nie skierowali, to do rządzących. Przeciąć przy rekonstrukcji. Przy rekonstrukcji rządu. No nie może być sytuacja taka, proszę którą państwa, odsunęła Platforma Obywatelska. Że temat obronności naszej sytuacji w tym zakresie tu w Polsce i na świecie mamy wieczny konflikt między Kancelarią pana prezydenta a Ministerstwem Obrony Narodowej. Chory. Najwyższy czas zakończyć temat i zająć się rzeczywiście rozwiązywaniem problemów i tematów kwestii obronności. Jarosław Kalinowski. Ministrowie, którzy na listach rankingowych dotyczących potencjalnych ministrów, którzy będą wymienieni, ta aktywność jest dość duża i widać to też u pana ministra Macierewicza, a wczorajsza decyzja. No troszeczkę zaskakująca, ale jak przed chwilą słyszeliśmy pana ministra Solocha, meritum konfliktu jest zupełnie inne. I mam wrażenie, i wypowiedź pana ministra Solocha mnie utwierdza, że prezydent Duda no, nie tyle, że postawił warunek, ale wypowiedział się jasno, że oczekuje dymisji ministra Macierewicza i ja mam nadzieję, że tak się stanie, bo jeżeli ten układ będzie trwał nadal... Wypowiedział się jasno? A gdzie się ministra wypowiedział jasno? Dla mnie jest to jasne. Dla mnie jest to jasne po tym, co usłyszałem wypowiedzi pana ministra Solocha. Jeżeli minister Macierewicz nadal będzie ministrem, no to jest źle, a będzie jeszcze gorzej z polską obronnością. Jarosław Sellin. Z polską obronnością źle nie jest i nie będzie, dlatego że właśnie podjęliśmy niedawno decyzję o tym, że budżet na obronę będzie dochodził do 2,5% PKB, czyli chyba najwięcej w NATO i to już za kilka lat, że armia będzie zwiększona do 200 tysięcy żołnierzy, czyli podwojona, że właśnie niedawno podpisaliśmy umowę o patriotach, czyli zabezpieczeniu Polski przed atakiem rakietowym, również o systemie NAREW, który ma ten system atakujących rakiet krótkiego zasięgu eliminować w razie czego. Tarcza antyrakietowa niedługo będzie oddana. Wojska amerykańskie i sojusznicze w Polsce, więc z obronnością po tych dwóch latach naszych rządów jest bardzo dobrze. A jeśli chodzi o relacje... Mamy zęby, że tak powiem. Prezydent. Wreszcie. Natomiast te relacje tutaj, też mają zęby, jak słyszymy. Natomiast tutaj rzecz dotyczy rzeczywistego sporu dotyczącego i systemu dowodzenia i osób po prostu, czy kadr. Są różne widocznie wyobrażenia i w Kancelarii Prezydenta, i w Ministerstwie Obrony Narodowej na ten temat. I pani poseł Dolniak powiedziała, że nazwała to wiecznym konfliktem, ja bym to nazwał wiecznym sporem, ale z czego on wynika? No wynika z tego właśnie, że mamy dosyć ułomną konstrukcję konstytucyjną, która mówi, że zwierzchnikiem sił zbrojnych jest prezydent, ale wykonuje to zwierzchnictwo za pośrednictwem ministra obrony narodowej, czyli są pomieszane struktury rządowe z inną strukturą państwową i to jest błąd konstytucyjny, z którego wynikają tego typu napięcia. Ja nie mówię, że tych napięć nie ma, bo one są. Oczekujemy oczywiście jako partia rządząca, jako rząd też rozwiązania tej sprawy między MON-em a Kancelarią Prezydenta. Natomiast to przebiega jak gdyby równolegle, to napięcie. Natomiast realnie obronność Polski w ostatnich dwóch latach bardzo silnie się wzmocniła. Silni, zwarci, gotowi. Teraz Andrzej Chojecki. Zapytała pani redaktor, czy to gałązka oliwna. Nie, raczej podcinanie gałęzi, na której siedzi Antoni Macierewicz, bo to jest obraz dokładnie odwrotny niż to, co opisał minister Sellin. Mamy nie tylko pogarszający się stan bezpieczeństwa i tu nie ma żartów, a jeszcze do tego konflikt wpisany już w obraz takiego codziennego w zasadzie funkcjonowania tego rządu. Konflikt z prezydentem. Nie może konstytucyjny, nawet jeżeli jest konstytucyjnym ministrem, ale tylko ministrem, minister paraliżować możliwości działania zwierzchnika sił zbrojnych, jakim jest prezydent BBN-u w sposób praktyczny. To jest przekroczenie konstytucyjnych zasad i uprawnień. Natomiast patrioty mógł realizować zakup pan Macierewicz dużo wcześniej. Umowa z 2015 roku z kwietnia. Nie ma karakali, nie ma śmigłowców Black Hawk, nie ma właściwie żadnych zapowiedzi, które minister Macierewicz szermuje. Stan bezpieczeństwa się pogarsza. Nie ma ponad 30 generałów już wykwalifikowanych, ponad 100 wakatów w NATO dla osób, które powinny tam reprezentować nas, interes Polski, naszego bezpieczeństwa. Dobrze, to ja przy okazji zapytam o ten wniosek, ten o którym rząd wspomniałam. Powinien odejść, bo w każdym tak, ale obszarze wiadomo, mamy regres. Wiadomo, że ten rząd nie odejdzie pod wpływem wniosku o konstruktywne wotum nieufności, które złożyła Platforma Obywatelska. Pomagamy tej rekonstrukcji, nie, bo właśnie potrzebna jest jak najszybciej. Właśnie państwo przeszkadzają, ponieważ ona się teraz odsunie w czasie. Już wszyscy o tym mówią, że o ile miała być na przełomie listopada i grudnia, to teraz będzie w styczniu. Na złość, tak, babci odmrożę sobie uszy. Skoro jest potrzebna i wszyscy o tym mówią, niech się wreszcie stanie. Ten rząd trzeba odwołać jak najszybciej. No to słówko o rekonstrukcji. Czego pan oczekuje, panie ministrze? Niczego, co by wychodziło wbrew decyzji większości parlamentarnej. To jest sprawa, którą decyduje rządzące ugrupowanie polityczne i tutaj... Jasne, ale jest jakieś oczekiwanie na tę rekonstrukcję? Czy ona mogłaby rozwiązać problemy pomiędzy szefem MON-u a prezydentem? Nie, jeśli chodzi o problemy między szefem MON-u a prezydentem, tutaj słusznie pan minister Sellin zwrócił uwagę też na pewne przeszkody systemowe, które jakby są naturalnym zarzewiem różnicy zdań. Bo nie ale jak ludzie o mają dobrą wolę, to mogą te przeszkody konstytucyjne przezwyciężyć. Praktyka, ja byłem przez bardzo wiele lat urzędnikiem, uczy, że najlepsze są procedury i przepisy, bo dobra wola kończy się w momencie, kiedy zaczynają się pieniądze, interesy, władza. Także tutaj rzeczywiście są wyzwania systemowe, a powtórzę raz jeszcze, pan prezydent i myślę, że taka jest również wola ze strony MON-u. Wierzymy w to, że na gruncie merytorycznym, już poza mediami, pewne rzeczy zostaną rozstrzygnięte i uzgodnione w krótkim czasie. Także to nie ma nic tutaj wspólnego z rekonstrukcją rządu. Do państwa rzucam hasło i proszę o krótki odzew. Wniosek Platformy, a rekonstrukcja. Grzegorz Długi. Rekonstrukcja jest taką przykrywką mówienia o rekonstrukcji, bo proszę zwrócić uwagę, że cały czas to jest przesuwane. To jest taka przykrywka po to, aby wszyscy się tym emocjonowali, a w międzyczasie wrzucane są różnego rodzaju ciekawe ustawy, na przykład zmiany w ordynacji wyborczej, które ma zlikwidować obywatelski dostęp do władzy i tak dalej. Panie pośle, było hasło. Nie ma żadnej rekonstrukcji. Nie ma żadnej rekonstrukcji, a wniosek o wotum nieufności jest kolejną zabawą PiS-u, bo prawdę mówiąc te dwie partie widać, jak sobą współpracują, nawet jeżeli tego nie mają spisane w postaci koalicyjnej umowy. No bo czy sam poprze wniosek? Oczywiście sam wniosek przepadnie, biorąc pod uwagę arytmetykę sejmową, ale w trakcie debaty nad tym wnioskiem mamy szansę powiedzenia po raz kolejny, którzy z ministrów dlaczego nie powinni w tym rządzie zasiadać. Ale to nie będzie nic nowego, żadnej nowości. Słyszą to obywatele po kolejny raz i słuchając tego nabierają oceny istniejącej sytuacji. A wracając do ministra obrony narodowej, no najwyższa ale pora, nawet wracajmy. Jeżeli... No ale mówimy jeśli o można. Odwołaniu. Nie, mówimy o wniosku Platformy, czy odsunie rekonstrukcję, czy tego, nie. Tego nie potrafię powiedzieć, czy odsunie, ale pozwoli na mówienie o tym, co jest niedobre. Chociażby w Ministerstwie Obrony Narodowej, bo wyposażenie to jedno, ale kierowanie armią to drugie. Na razie widzimy z tym problemy. Ministerstwo Sprawiedliwości, tu nic się nie dzieje poza samym złem. Wymiana kadrowa i to jeszcze faksami, ale żadnych przepisów, które usprawniają pracę sądów. Żadnych. A minęło ponad 2 lata. Jarosław Kalinowski. Pod rządami obecnej konstytucji najczęściej mieliśmy sytuację, że prezydent i minister obrony byli z różnych obozów politycznych. Ale my już jesteśmy, nie już inny temat. Problemu jest. I propozycje no, zmian konstytucji były, pod osobiste cechy ministra obrony, który nie toleruje jakiegokolwiek innego zznania od jego wyobrażenia o armii. No jest, czy PSL poprze wniosek Platformy? No trudno nie poprzeć, ale patrzymy na ten wniosek złożony przez taki pryzmat, że to będzie tylko okazja dla mnie nie tyle powtórzenia, co już dziesiątki razy było powtarzane o burzeniu fundamentów państwa prawa, ale chociażby informacje, które myślę, że nie dotarły do społeczeństwa, że posłowie PiS-u nie przejmują się sankcjami Unii Europejskiej wbrew temu, co mówią, bo na ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego w październiku posłowie PiS-u wszyscy głosowali za tym, żeby obciąć pieniądze na politykę rolną i na politykę spójności. No więc nie przejmują się żadnymi sankcjami z premedytacją. Czyli do tego warto podyskutować o tym warto rządzie. Warto też tak? powiedzieć, że pomimo, i ostatnie zdanie, najlepszej koniunktury od początku przemian, jakie w Polsce mamy, w olbrzymim ssaniu w gospodarce w świecie i w Europie, Polska w tej chwili jest na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej pod względem przyrostu długu publicznego. W ubiegłym roku 94 miliardy złotych dług publiczny przyrósł. Skandal. Jarosław Sellin, hasło, wniosek o wotum nieufności, a rekonstrukcja. Jak przedstawiciel PSL-u po 8 latach rządów mówi o skandalu w przyroście długu publicznego, to naprawdę nie wiem, w jakim kraju żyje, szczerze mówiąc. No bo przy kryzysie, my rządziliśmy, ten przyrost był najpowędniejszy. Panie marszałku, teraz Jarosław Sellin. Mam ze sobą biuletyn pańskiego ministra finansów. Panie marszałku, czy pan mnie słyszy? Ja się na wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec mojego rządu nie obrażam. To jest prawo opozycji, żeby takie wnioski składać. Zresztą to już po raz drugi i chyba po raz drugi będziemy mieli. Po raz drugi będziemy mieli, bo to jest konstruktywny wniosek o wotum nieufności, więc trzeba przedstawić kandydata na premiera, trzeba przedstawić plan własnej władzy, więc po raz drugi czekam na charyzmatyczne niewątpliwie przemówienie kandydata na premiera opozycji Grzegorza Schetyny. Poprzednie było bardzo charyzmatyczne, jak doskonale pamiętamy. Ale to jest też dla nas okazja w czasie takiej debaty sejmowej do w ramach odpowiedzi na taki wniosek do przedstawienia dobrego dorobku mojego rządu w ciągu ostatnich 2 lat i niewątpliwie tę okazję wykorzystamy, więc im więcej debaty publicznej o tym, co się w Polsce dzieje, tym lepiej i taki wniosek też jest do tego okazją i na pewno z niego skorzystamy w pierwszych dniach grudnia na następnym posiedzeniu Sejmu. No to teraz o tym, co zrobił ale Sejm. Między... Nie miał powiedzieć, ale pan właśnie zaczął od tego. Było pan zaczął i będzie od tego. Charyzmatyczne, bo trzeba ale przywrócić pan, Polsce wiarygodność. Trzeba przywrócić rolnikom możliwość dopłat rolniczych. Sprawiedliwość w sądach, a nie upartyjnienie sądów. Pan też mnie sądów. Nie słyszy. I wszelkie wolności, które zawiera PiS, przywrócimy. Tak, będzie bardzo mocny komunikat z naszej strony. Sejm uchwalił ograniczenia handlu w niedzielę. Handel będzie ograniczany stopniowo, docelowo tylko 3 niedziele w roku. W tylko 3 niedziele w roku będzie można sprzedawać czy sejmowa większość uznała za mało istotne argumenty tych ekspertów, którzy wskazywali na negatywne skutki tych ograniczeń. To jest na razie pytanie retoryczne, bo chciałabym zapytać pana ministra Solocha, czy prezydent powinien te argumenty wziąć pod uwagę, czyli te argumenty ekonomiczne? Prezydent rozważa wszystkie argumenty i w momencie, kiedy projekt będzie gotowy, na pewno do nich się odniesie. No, co do zasady, to jest ruch, mówię o zakazie handlu w niedzielę, w dobrym kierunku. Natomiast szczegółowo pan prezydent do tego się odniesie, zapoznawszy się z argumentami każdej ze stron. Grzegorz Długi. No, Sejm przemówił zgodnie z przewidywaniami. Wobec tego będziemy to realizować. Nasz klub poselski miał różne poglądy na ten temat. Większość jednak uznała, że należy wesprzeć ten projekt, pomimo, że wolelibyśmy, aby tam były pewne inne zmiany, mianowicie, aby te wyjątki były nieco rozszerzone. Chodzi o to, aby część handlu tego mniejszego mogła jednak w tym czasie pracować. Ja podkreślam, to nie jest zakaz handlu w niedzielę, to jest ograniczenie handlu w niedzielę. I właśnie tak chciałbym, też mówiłam. Tak, ja dlatego chciałbym, abyśmy się tego trzymali również w ustawie. Także wolelibyśmy, aby te wyjątki były rozszerzone na mniejszy sektor handlowy, no ale większość zdecydowała w ten sposób. No i dobrze, ja chyba bym wolał też, aby to było bardziej czyste, bo prawdę mówiąc, mamy to, w przyszłym roku mamy to tak pokomplikowane, że każdy będzie zagubiony, kiedy jest handlowa, niehandlowa i tak dalej. To czasami trzeba po prostu być, chciałem powiedzieć mężczyzną, ale to byłoby bardzo niedobre chyba w tych czasach. No właśnie. Czasami seksistowskie, jak to pan tak lubi jest, mówić. Byłoby bardzo seksistowskie, bo czasami trzeba po prostu mieć zdecydowaną wolę i powiedzieć tą lub tamtą i spokój. No ale cóż, będziemy to mieli rozłożone w czasie, też dobrze. Barbara Dolniak, Nowoczesna, chyba najbardziej protestowała przeciwko planom wprowadzenia takich ograniczeń. Rzeczywiście Nowoczesna nie była za tą ustawą, ponieważ uważamy, że wprowadzanie ograniczeń nigdy niczemu dobremu nie służy, zwłaszcza jeżeli do tej ustawy pakuje się jednocześnie furtki, które pozwalają na wyjście i obejście przepisów. A to jest niedobre. W tej ustawie znajduje się szereg takich furteczek, które pozwalają na obejście podstawowej reguły. A poza tym stworzenie warunków do działania równe i jednakowe jest najbardziej sprawiedliwe, bo jest najbardziej rzetelne. Nowoczesna proponowała w swoim rozwiązaniu możliwość handlu we wszystkie niedziele, ale dania pracownikom możliwości odbioru dwóch niedziel, gdy pracują, w inne niedziele lub w dzień tygodnia, które pracownikowi będą pasować. No, ale oczywiście to złożeniu. To ja teraz mogę tylko zapytać, czy jeśli Nowoczesnej uda się poprawić swoje wyniki i dojść do władzy, czy też współrządzenia, to będzie się starała, żeby przywrócić ten wolny handel w każdą niedzielę? Powiem najpierw tak, jeszcze mamy pani redaktor Senat i mamy pana prezydenta, w związku z tym to nie jest już koniec tematu. On przeszedł tylko przez jedną izbę, czyli Sejm. Mam więc nadzieję, że Senat, a wprowadza szereg zawsze poprawek, zmieni wiele zapisów, a pan prezydent jak uzna, że to nie jest ze względów ekonomicznych, ale także w odniesieniu do ludzi dobre rozwiązanie, to zawetuje tą ustawę i wrócimy do tematu, jak rozwiązać, by dać szansę ludziom wolnego w niedzielę, a jednocześnie by sklepy były otwarte. Jarosław Kalinowski. Intencją było danie ludziom, tym, którzy pracują w handlu, no, tych niedziel wolnych, żeby mogli spędzić z rodziną. Można to było zrobić w taki sposób, jak to przed chwilą było mówione, żeby ustawowo, kodeksowo zapisać obowiązek takich niedziel wolnych. Początkowo PiS próbował szukać tutaj kompromisu. No widzieliśmy, słyszeliśmy o tym, że miały być te dwie niedziele handlowe, dwie nie. No ale tu pan Duda, tym razem nie prezydent, tylko pan przewodniczący Duda, no ma swoją moc i zmobilizował, czy postawił do pionu klub PiS-u. No i będziemy mieli rozwiązanie takie, jak już wiemy, że od 20 roku nie będzie handlu w niedzielę, ale no można pójść dalej. No to trzeba rekompensaty tym, którzy będą musieli pracować. No będą musieli pracować piekarze, będą musieli kierowcy, będą pracownicy różnych służb, rolnicy, którzy trzeba metodą będą musieli się zajmować. No trochę zmierzamy w taki ślepy więc to nie jest, miało być sprawiedliwie, a to nie będzie sprawiedliwe rozwiązanie. Jarosław Selin. Niewątpliwie zbliżyliśmy się ku sprawiedliwości. Ja przypomnę, proszę, żeby pan odpowiedział na to pytanie, które zadałam na początku, jako retoryczne, a teraz już nie jest retoryczne. Czy państwo rozważali te argumenty ekonomiczne? Czyli skutki dla gospodarki. Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o straty dla sklepów wielkopowierzchniowych, to wedle naszych analiz one nie będą duże, natomiast mogą być istotne zyski dla małych i średnich firm, na ogół należących do firm rodzinnych czy do małych polskich przedsiębiorstw w handlu oczywiście, bo one będą mogły, jeżeli nie zatrudniają jakichś najemnych pracowników, będą mogły być otwarte. Ale sklepy wielkopowierzchniowe płacą podatki, także tu nie chodzi o interes sklepów, właścicieli sklepów wielkopowierzchniowych, tylko ja myślę o budżecie państwa. Powtarzam, wedle naszych wyliczeń tutaj straty nie będą duże, ani dla nich, ani dla budżetu państwa. Natomiast zwrócę uwagę na to, że 37 lat temu Polacy strajkowali, walczyli jeszcze z komuną o to, żeby mieć wszystkie wolne soboty. Tymczasem w III RP doczekaliśmy się czasów, kiedy ludzie nie mieli żadnego dnia wolnego i nawet w niedzielę musieli w niektórych obszarach gospodarki pracować. My tu ciągle przychodzimy w sobotę i tak pracujemy. W niektórych obszarach gospodarki pracować. No, ale tam, gdzie ja to nie jest, ale tam, gdzie to nie jest konieczne, to można jednak ten dzień wolny od pracy, niedzielę, dzień uświęcony w pewnym sensie też i tradycją. Pan czasem w niedzielę chodzi do innego radia. To prawda, bo takie są moje obowiązki. Natomiast tam, gdzie to nie jest konieczne, powtarzam, to należy jednak tę wolną niedzielę zabezpieczyć. I takie rozwiązania, jeśli chodzi o ograniczanie handlu w niedzielę, bo to myśmy wprowadzili ograniczenia, a nie całkowity zakaz. Są w takich krajach jak Hiszpania, Francja czy Wielka Brytania, ale pełny zakaz są w krajach powiedzmy germańsko- czy niemieckojęzycznych, w Niemczech, w Norwegii, Austrii i Szwajcarii. To nieprawda, bo są niedziele... Stacje benzynowe. Nie, są w niedzielę w Berlinie sklepy. Sama byłam w niedzielę w dużych sklepach w Berlinie. To po prostu decydują o tym samorządy. Landy, być może landy. Natomiast zasada jednak w cywilizowanych krajach jest taka, że starają się prawodawcy dawać ludziom możliwość odpoczynku w niedzielę, a nie tworzyć systemów, które właściwie ludzi do tej pracy zmuszają. Więc uważam, że zbliżyliśmy się ku sprawiedliwości. To był projekt obywatelski, za który jesteśmy wdzięczni, dlatego że on był zbieżny z naszym programem wyborczym. Mówię o programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. I stopniowo dochodzimy do tych ograniczeń w handlu w niedzielę do roku 2020, wprowadzając ograniczenia powiedzmy w połowie w roku 2018, w 3/4 w roku 2019, a w pełni w roku 2020. Myślę, że wielu pracowników sfery handlowej ta wiadomość bardzo ucieszyła. Platforma Obywatelska, jeśli udaje się pokonać Zjednoczoną Prawicę samodzielnie lub pospołu z innymi, przywróci handel? No, pan minister zapomniał, o co walczyli Polacy 37 lat temu. Walczyli o wolność wyboru, a zakazy wy kochacie najbardziej, tak jak wtedy kochała władza, że partia wie lepiej, co pragnie społeczeństwo. Zresztą notabene mamy jakiś kuriozalny przepis o wprowadzeniu prohibicji od 22 do 6, bo to jakiś zapis, który znowu ma... No właśnie, to też Sejm uchwalił. No właśnie. Instytucja babci musi wrócić. Drogi panie ministrze, nie wszyscy kładą się spać o 22 i nie wszyscy wstają o 6. No dobrze, można sobie żyjemy w koszarach. Alkohol. No. Nie? To taką człowiek ma nagłą potrzebę w nocy, a jak potrzebuje wcześniej, to i później. Narady Platformy Obywatelskie są nocne. Nie sądzę, żeby w tym wypadku to rzeczywiście był najważniejszy i priorytetowy postulat. Wy chcecie państwa ideologicznego, które ma działać pod linijkę. To jest problem, z którym się zmierzamy. Wszystkie te kwestie dotyczące pracy, no przecież kodeks pracy reguluje, może regulować, trzeba egzekwować. Jeżeli chodzi o decyzje, właśnie samorząd jest od tego, samorząd lokalny, żeby ewentualne ograniczenia czy zasady wprowadzał, także te dotyczące alkoholu, bo wiedzą o tym lepiej, jak funkcjonuje i jakie ma oczekiwania lokalna społeczność. Ale wy samorząd też chcecie zaorać i zrobić go partyjnym, jednolitym frontem jedności narodu. Pan przechodzi tak do następnego tematu, ja nie wiem, czy on się zmieści. Poseł Platformy na alkoholu się skupił, nie wiem dlaczego. Skupiłem się na tym, ale co walczyli. Ale już się nie skupiałem, jeszcze nie mamy pomysłu. Poseł Halicki się cieszy, że nie ma tam 13. Proszę o spokój, nie promujemy tym, 37 alkoholu. Lat temu było lepiej, więc tłumaczę. Nie promujemy alkoholu. PRL PiS nie wróci. jakieś rozprzężenie, ale tu nie podajemy tutaj alkoholu. Naprawdę, to są tylko kanapki i ciasto, kawa, herbata i woda, co no by proszę było, państwa. Gdybyśmy marihuanę zalegalizowali, no to już, byłoby wesoło. Już dajmy spokój, ja bardzo serdecznie proszę. To teraz o ustawach, które były w Sejmie procedowane i jeszcze będą. I pewnie będą uchwalone, chociaż ostatecznego kształtu nie znamy. W każdym razie na pewno nie znamy treści porozumienia pomiędzy prezydentem a Prawem i Sprawiedliwością. Na razie w Sejmie były emocje i wzajemne oskarżenia władzy i opozycji, a wieczorem demonstracje. Zresztą nie tylko w Warszawie, przed Pałacem Prezydenckim, również w innych miastach, także za granicą. Czy proszę państwa, będzie w sprawie ustaw dotyczących sądów powtórka z tego, co się działo w lipcu tego roku, czy może nawet zimą? Bo ja już słyszałam, widziałam takie plakaty, takie wezwanie do weta, ale to chyba było dosyć niedorzeczne, gdy prezydent zawetował napisane przez siebie ustawy. Panie ministrze, czy na prezydencie te demonstracje, ta dyskusja robią wrażenie? No, pan prezydent jest przede wszystkim to, co jest najistotniejsze i chyba dla wszystkich obywateli. Jest po rozmowach z liderem PiS-u. To były dobre, konstruktywne rozmowy. One nastąpiły po tym, kiedy pan prezydent zgodnie z obietnicą 2 miesiące temu przedstawił zgodnie z publicznym zobowiązaniem projekty swoich ustaw. Warunki brzegowe, które pan prezydent zaznaczył, czyli multipartyjność KRS-u, instytucja skargi nadzwyczajnej, ograniczenie roli prokuratora generalnego, obiektywne kryteria przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku, one zostały uwzględnione. Teraz jest procedowanie, jeśli chodzi o szczegóły, ale wydaje się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. A może szkoda, że opozycja nie zna tych uwag Prawa i Sprawiedliwości. Ja wiem, że to są poprawki i procedury każą te poprawki zgłaszać w odpowiednim trybie. Natomiast w czasie dyskusji można było te uwagi pokrótce przedstawić, żeby posłowie wiedzieli, w czym rzecz i na czym stoją. No ale z punktu widzenia prezydenta najważniejsze są ustalenia z większością sejmową, no i one są w tej chwili się dokonują, tak? Grzegorz Długi, ja przy okazji chciałam zapytać, czy w ogóle będą rozpatrywane te prezydenckie weta z lipca, ponieważ konstytucja wypowiada się na ten temat tak nie do końca jasno. Intuicyjnie czujemy, że one powinny być. Nie zawsze były rozpatrywane, ale to dlatego, że na przykład ustawa o nasiennictwie została zawetowana tuż przed końcem kadencji parlamentu w 2011 roku. Natomiast przypadki, kiedy to było w normalnym trybie pracy parlamentu, no to te weta były rozpatrywane. No, konstytucja ma wiele elementów, które właśnie są nie do końca wiadomo jakie i potem uczeni w prawie wywodzą, jak tam naprawdę jest i tak dalej, i tak dalej. I się wszyscy troszeczkę gubimy. Natomiast no, ja zakładam, że w tej chwili ta sama materia jest przedstawiona w kolejnych projektach, więc tamte w każdej chwili mogą wrócić, jeżeli marszałek łaskawie tak uzna, mogą wrócić na salę, aby były głosowane. Natomiast w międzyczasie ta materia właśnie chodzi będzie o to, czy to jest taki tryb, że marszałek łaskawie uznaje? No tak, taki mamy układ, że marszałek łaskawie uznaje, tak samo jak marszałek łaskawie uznaje, czy tak, jakiś taki czy inny projekt w ogóle. Bo ja też czytałam regulamin Sejmu i też on nie odpowiada na te wątpliwości. Łaskawie kto inny uznaje? No to już pewnie kto wie, ten wie. No dobrze, a jeśli chodzi o te prezydenckie projekty? Znaczy prezydenckie projekty mają ten problem w sobie w tej chwili, znaczy mają wiele, ale ten najważniejszy, że no właśnie rozpoczęliśmy od projektów historycznych, tak? Czyli na sali sejmowej odbyło się pierwsze czytanie projektów, które wiemy, że nie takie będą. Czyli od początku wiemy, że jest to część historyczna i dopiero prawda gdzieś tam w jakimś momencie nastąpi. I to powiem szczerze, nie jest dobra praktyka legislacyjna. Można było w końcu, nawet zachowując ten tryb, od razu powiedzieć, jakie są te poprawki. Ułatwiłoby to dyskusję. My w przeciwieństwie do opozycji totalnej jesteśmy wielkimi zwolennikami, aby nastąpiła reforma w wymiarze sprawiedliwości. I zdajemy sobie sprawę, że te ustawy nie czynią żadnej reformy w wymiarze sprawiedliwości. Ale jeżeli większość sejmowa chce, aby te kwestie ruszać, no to proszę bardzo, możemy o tym dyskutować, dlatego uznaliśmy, że dyskutować o tym możemy. Jaki będzie ostateczny kształt tych ustaw, od tego będzie zależało nasze głosowanie. Natomiast bardzo byśmy chcieli, żeby ta praca była jasna, klarowna i niezbyt pośpieszna. Dla nas najistotniejsze jest, żeby nie łamano podstawowych zasad, dlatego kwestie kadencji są dla nas istotne i tutaj mamy pewne niejasności. A jeżeli one będą przyjęte na następnym posiedzeniu, to będzie niezbyt pośpieszna czy zbyt pośpieszna? Znaczy, bo teraz będzie pracować przez kilka dni komisja. Niewątpliwie będzie to zbyt szybkie, bo jeżeli my poznamy te poprawki, które się pojawią i zaraz będziemy nad nimi głosowali, w sensie nad gotowymi ustawami, no to nie jest, nie ma tu żadnych możliwości konsultować się szerzej ze środowiskami różnymi, nie ma możliwości rozmawiać z wszystkimi tymi organizacjami pokrzywdzonymi, tak zwanymi i tak dalej, i tak dalej. Czyli no, bardzo się obawiamy, no ale trzeba rozmawiać, trzeba dyskutować, trzeba iść do przodu. Nie możemy się zakleszczyć cały czas w tej walce. Już nie wiadomo w końcu o co, bo ja myślę, że większość społeczeństwa już jest zagubiona w tym wszystkim. Politycy Nowoczesnej, którzy krytykowali te projekty, krytykowali, myśląc o tym, jak wygląda to porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością i jak bardzo te projekty się mogą zmienić, czy same projekty już zasługują na krytykę? Same projekty, ponieważ one przyjmują założenie ingerencji polityków, ingerencji polityki w wymiar sprawiedliwości. Ingerencję, potężną ingerencję władzy wykonawczej, czy w osobie prezydenta państwa, czy w osobie ministra sprawiedliwości w wymiar sprawiedliwości w sądy. A czy pójdzie szybko? Myślę, że pójdzie błyskawicznie. Pierwsze czytania ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym na ostatnim posiedzeniu. 3 dni w najbliższym tygodniu to praca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, czyli wtorek, środa, czwartek. I następne posiedzenie zaczyna się w środę, bo we wtorek jest Zgromadzenie Narodowe i w środę już ruszają obydwa projekty, a więc o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Linię i kierunek znamy i tu się nic nie zmieni. Jest tylko może kwestia w uzgodnieniu. A czy coś mogą zmienić te protesty, jeżeli ich będzie więcej? Bo wczoraj to był taki sygnał, że... Nie, bo PiS, przepraszam, Prawo i Sprawiedliwość dogadane jest z panem prezydentem i tak naprawdę boję się, że znowu skomasowane zostaną poprawki wszystkich innych ugrupowań w jedną grupę, a Prawa i Sprawiedliwości w drugą grupę. Aha, czyli, zagłosowane czyli procesy na nie całość. Mają sensu właściwie. Nie. I tu też nie można się z tym zgodzić. Mają, bo pokazują, na co obywatele się nie godzą. Nie. Bo pokazują, na co obywatele się nie godzą, a weryfikacją postępowania Prawa i Sprawiedliwości będą wybory. My się nie godzimy nie tylko na formułę pracy nad tymi ustawami, które w ogóle nie przewidują konsultacji, bo z opozycją pozwolono opozycji przyjść do Pałacu Prezydenckiego i wypowiedzieć swoje zdanie i na tym się skończyło, bo tam nie ma żadnych uwag opozycji uwzględnionych w tych projektach, ani jednej. Natomiast dyskusja toczyła się między Prawem i Sprawiedliwością a kancelarią pana prezydenta. Mają te protesty swoją wartość i powinny być, ponieważ pokazują, na co my obywatele się nie godzimy. A będzie to wyglądało tak. Pierwsze czytanie już się odbyło, w przyszłym tygodniu praca komisji, a jeszcze w kolejnym przegłosowanie i podpisanie, przejście przez Senat i podpisanie przez pana prezydenta odbędzie się w grudniu. Tak więc do końca roku mamy przysłowiowe zaoranie nie tylko sądów powszechnych, bo ta ustawa już obowiązuje od dawna i jest jedną z najgorszych uchwaloną przez Prawo i Sprawiedliwość, ale teraz jeszcze będzie zaoranie Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Jarosław Kalinowski. Bardzo często pojawia się słowo zaoranie. No ale właśnie dzisiaj po raz pierwszy jak się zaoranie, to tak dogłębnie. PSL po prostu ma duże wpływy. W ostatnich dniach bardzo często to słyszę. Pan prezydent, ale jak tu innego może być taka zmiana? Dobrze, już. Pan prezydent, decydując się na weta, zatrzymał. Wprawdzie na chwilę, ale zatrzymał ten walec pisowski. Żeby przejąć więcej uprawnień. Burzący fundamentalne podstawy demokratycznego państwa. No ale dzisiaj już wiemy i chyba nie mamy złudzeń, że ten walec rusza ze zdwojoną energią i to nie tylko już pod tym walcem znajdują się sądy czy wymiar sprawiedliwości, ale też i samorządy, w tej chwili to się odbywa. Te ustawy proponowane przez prezydenta, one w bardzo podobny albo taki sam sposób jak przed kilkoma miesiącami naruszają konstytucję. Sam prezydent mówił o naruszaniu konstytucji, ale ja powiem tak, no koszty tego wszystkiego dla Polski, dla społeczeństwa będą olbrzymie. Ktoś będzie musiał za to wszystko zapłacić, ale ja jestem z natury optymistą i ja wiem, że po nocy przyjdzie dzień. Ale jak to zapłacić? A chociażby za te długi, które z biuletynu Ministerstwa Finansów dzisiaj czytałem, bo pan minister Sejn udaje, że nie wie. Teraz mówimy o sądach. Pyta pani redaktor, za co ludzie zapłacą. Ale chociażby dłuższymi kolejkami w sądach. Zapłacimy nie tylko w taki sposób. Ceny będą, znaczy koszty będą olbrzymie, ale naprawdę jestem z natury optymistą i choć propaganda dzisiaj naprawdę jest skuteczna albo bardzo skuteczna, no to w latach 40. też była skuteczna, czy 50. Ludzie się obudzili i ja myślę, że się obudzą. Zacznie to dotykać to, co szykuje PiS i w samorządach i w ogóle w wymiarze sprawiedliwości zwykłych ludzi. Ludzie się obudzą i wystawią wam wszystkim rachunek. Jarosław Sellin, czy nie lepiej byłoby, żeby pan przewodniczący Piotrowicz, który przedstawiał swoje stanowisko... Prokurator. To już w ogóle jest. Czy ja mogę skończyć? Który przedstawiał swoje stanowisko, nie przekazał również uwag Prawa i Sprawiedliwości. Czyli nie mówię dokładnie, ale tego, co wynika z uzgodnień pomiędzy nim a ministrem Muchą. Poprawki składa się wówczas, kiedy jest po pierwszym czytaniu, kiedy się wysyła ustawy do prac w komisjach. Nie mówiłam o poprawkach. Mówiłam o takim ogólnym zarysie. Ale te poprawki właśnie wtedy będą zgłoszone i będzie okazja do rozmowy na temat tych zmian właśnie w komisji sejmowej wyspecjalizowanej. Potem można się będzie do nich odnosić również w drugim czytaniu w debacie plenarnej. Więc taka jest normalna procedura sejmowa i tak też będzie to zrobione. Natomiast generalnie bardzo się cieszę z tego, że finalizujemy reformę wymiaru sprawiedliwości, bo przypomnę, że zaczęliśmy ją w lipcu ustawą i podpisem pana prezydenta pod ustawą o sądach powszechnych, ale zabrakło tej reformy Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego i to się wygląda na to jednak do końca roku uda zrobić. Takie jest oczekiwanie większości Polaków, którzy mają poczucie oderwania sądów od społeczeństwa. Sądy nie są dla sędziów, tylko sądy są dla społeczeństwa, żeby służyć społeczeństwu, a nie tworzyć jakieś odrębne korporacje, które żyją własnymi interesami i tych interesów bronią. Jeżeli pani poseł mówi, że jest ingerencja polityki w sądy, to ja mówię, że jest ingerencja sędziów w politykę. Zobaczmy, co wyprawiają poszczególni sędziowie, czy w stanie spoczynku, czy nie w stanie spoczynku, jakie deklaracje polityczne wygłaszają, do czego nawołują, na przykład do manifestacji, występują na tych manifestacjach z deklaracjami politycznymi, odrzucają 265 młodych asesorów z możliwości wejścia do zawodu z argumentacją polityczną, bo podpisał się pod tymi nominacjami polityk, minister sprawiedliwości. To jest choroba wymiaru sprawiedliwości i z tą chorobą wreszcie trzeba skończyć, żeby ona była wymiarem sprawiedliwości normalnym, rzeczywiście niezależnym od wpływów politycznych. Te wpływy polityczne dzisiaj są bardzo wyraźnie związane z totalną opozycją. Panie pośle, jaki jest plan opozycji w sprawie ustaw o sądach? Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że właśnie to, że nawet PiS nie wie, nad czym dokładnie głosuje, bo to jest tylko element, kto ma będzie miał więcej władzy, dowodzi, jak chory jest ten proces. A jeszcze chciałem powiedzieć bardzo mocno, że niestety, ale prezydent Andrzej Duda oszukał Polaków, bo te konsultacje, które były zapowiadane, w rzeczywistości wyglądało tak, że prokurator stanu wojennego negocjował z ministrem Muchą. No i to, czy to są konsultacje? Nie były konsultacje wcześniej. W ten sposób wrzucacie do kosza, jeżeli pan minister Sellin przypomina rok 37, dokładnie ideały Solidarności i postulaty, żeby bronić praw obywatelskich. Sądy muszą być odpartyjnione, prezesi nie mogą być członkami czy delegowani przez partię, samorząd sędziowski musi istnieć i tak dalej. To są postulaty Krajowej Komisji Koordynacyjnej. Z pracowników wymiaru sprawiedliwości. A jeśli chodzi o plany Platformy? Z 80 roku. To właśnie w tej chwili wrzucacie do kosza. A jeżeli profesor Strzembosz pojawia się, ten negocjator właśnie ze stroną komunistyczną, nie było finalnego podpisu, dopóki to, co w 80 roku postulowane, a w 89 roku przypomniane, nie zostało zadeklarowane i wprowadzone w życie. Panie, z udziałem Jarosława Kaczyńskiego zresztą w tym pośle, pytam o plany opozycji. Wrzucacie do kosza. Panie pośle, pan mnie nie słyszy. Ja siedzę za daleko. Przywrócimy niezawisłość sądów. W ten sposób zniszczony system niezawisłości i niezależności wymiaru sprawiedliwości jest kolejnym gwoździem do wiarygodności. Ale rozumiem, Polski że po wygranych wyborach, państw ja europejskich. O nie plany. Dziwcie się o tym, o czym mówił pan marszałek Kalinowski. Nie dziwcie się, że ta nasza pozycja skutkuje też brakiem wiarygodności inwestycyjnej, że zadłużenie, że gospodarka polska będzie pozbawiona kapitału zagranicznego. Ostatni raz pytałam o plany na najbliższe tygodnie w związku z pracami nad ustawami dotyczącymi Sądu Najwyższego i KRS-u. Będziemy głośno protestować przeciwko temu, co pani marszałek Dolniak nazwała walcem, bo to jest rzecz niedopuszczalna. I jeżeli obywatele już w tej chwili widzą i wychodzą na ulicę, to mają rację. Będziemy bronić demokratycznej Polski i praworządności. To jest zamach konstytucyjny. Absolutnie będziemy bronić. Proszę państwa, właściwie nasza audycja dobiega końca. O ordynacji wyborczej mówiliśmy tydzień temu i pewnie będziemy mówić za tydzień. W tej chwili nie wiem, jak będzie. Też jest komisja nadzwyczajna, o ile dobrze się orientuję, tak? W sprawie kodeksu wyborczego. Natomiast chciałam tylko państwa krótko zapytać, jak opozycja szykuje się do tych wyborów, jeśli uważa, że one właściwie, że te wszystkie zmiany to są pod Prawo i Sprawiedliwość przygotowane. Jaka będzie państwa odpowiedź? Pytam konkretnie na przykład od pana Rafała Trzaskowskiego. Czy on jest wspólnym kandydatem, czy nie? Bo był przez dwa dni wspólnym, a od wczoraj jakoś tak jest mniej wspólnym chyba. Ustalanie wspólnych kandydatów polega na dyskusji, polega na rozmowie, polega na wytyczaniu sobie planów. I pan poseł Trzaskowski został uzgodnionym kandydatem opozycji w wyborach na prezydenta w Warszawie. Ale dodam tylko jeszcze jedną... A jak się zmieni szef Nowoczesnej dzisiaj? Przede wszystkim trzeba oceniać rzetelnie rzeczywistość. Możliwości, plany i pomysły. Ale chciałam tylko wrócić jeszcze do tego projektu ustawy. W tej chwili była pani mistrzynią uników. O kodeksie wyborczym. Powiem tylko jedną rzecz, proszę państwa. Jak to wygląda współpraca rządzących, większości sejmowych z opozycją? To będzie jedyną osobą, która się w tej sprawie wypowiada. Jedno zdanie tylko powiem. Króciuteńko, pani redaktor. Chcieliśmy średniej komisji do debaty w sprawie ustawy dotyczącej wyboru samodowych. Nie, komisji, bo tu nie ma średniej debaty, żeby zwiększyć o 10 osób tylko tą komisję. Nawet na to PiS nie wyraził zgody, a to świadczy o tym, jak szeroko chce prowadzić konsultacje, rozmowy i dyskusje. Wszędzie eliminuje jakąkolwiek możliwość współpracy. No to jest właśnie mamy pół minuty. Grzegorz Długi ma własny projekt. Nowoczesna chciała jeszcze Petru na papieża, a PiS się nie zgodził. No to w ogóle uważa, że jest granda totalna i tak dalej. Natomiast słowo ważniejsze. Fakty są takie, że ta ordynacja ma na celu i PiS tego nie kryje. Ma na celu zapewnienie, że opanują razem z Platformą, że opanują samorządy z przewagą oczywiście PiSu i przeciwko temu trzeba się przeciwstawić w każdy możliwy sposób. Ale państwo ze swoim projektem dotyczącym JOW-ów we wszystkich, na wszystkich szczeblach, to jest jak tak porywanie się z motyką na słońce. No jeżeli, cóż, no, jeżeli w tamtym projekcie jest właśnie likwidacja JOW-ów. No dlatego usiłujemy je bronić. No niestety, liczymy na to, że samorządy tutaj ostro ruszą, kontaktujemy się z nimi, jedynie JOW-y wprowadziliśmy, aby bronić tego, co jest i zdobyć więcej. Bądźcie konsekwentni. I więcej się nie zmieściło. Bardzo dziękuję. Barbara Dolniak, bardzo dziękuję. Grzegorz Długi, Paweł dziękuję Soloch, bardzo. Andrzej Walicki, Jarosław Sewin, Jarosław Kalinowski, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy serdecznie na Black Weekend. Wszystkie produkty w kolorze black będą miały specjalne super ceny. A produkty w innych kolorach? No też przecież! Tylko do niedzieli. Specjalne okazje na Black Weekend. Na przykład za odkurzacz Zelmer zapłacisz 199 zł, oszczędzając 110 zł. A za szczoteczkę elektryczną Oral-B zapłacisz 99 zł, oszczędzając 60 zł. Black Weekend. Tylko do niedzieli. Mediamarkt. Precz z nudą. Black Red White przedstawia. Okazja, która się nie zdarza. A jednak teraz tysiące mebli i dodatków kupisz 10% taniej i w 50 ratach 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły na brw.com.pl. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. Chcesz mieć firmę bez limitów? Teraz możesz. Pakiet firma bez limitów od T-Mobile. Internet do biura z routerem i nielimitowane rozmowy za 69 zł netto miesięcznie. Sprawdź też ofertę z Samsungiem Galaxy S8. Masz to czarno na białym.